volen criminalitzar a una gran part de la població. Reduir tot referent del contracte social que treballadors i pobres havien aconseguit després d'un llarg segle de lluita. Creuen que mos poden fer retrocedir i tornar enrere, fins als temps en què ho podien destruir tot. És una manera de fer-ho, convertint els països industrialitzats en una espècie de tercer món, en una espècie d'Amèrica Llatina, cosa que significa abundància de privilegis i una important protecció governamental només per un sector de la població. Allò que volen és un estat del benestar poderós dedicat a la protecció d'un sector reduït de la població. Els que no són necessaris per fer la feina bruta, basta com pagar-los una misèria, i si no la volen fer, ja en cercarem uns altres. Una gran part de la població senzillament sobra, no la necessiten per res. Basta amb confinar la gent a barriades baixes urbanes i assegurar-se de que no tenen cap tipus de recurs. D'aquesta manera es col·lapsaran i es deterioraran. Si això no funciona, senzillament els enviem a presó. Com diu Atilio Borón, l'any 1995, la democràcia la fan els ciutadans. Si no és així, el que hi ha és una plutocràcia encoberta, com a l'estat espanyol a dia d'avui. A aquesta societat, l'aparell productiu tendeix a fer-se totalitari perquè marca determinades ocupacions, aptituds i actituds socialment vàlides, així com també quines han de ser les necessitats i les aspiracions individuals. Se tracta d'una coordinació tècnico-econòmica que opera a través de la manipulació de les necessitats per interessos creats, un sistema específic de producció i distribució molt ben dissenyat des dels mitjans de comunicació. Un altre sociòleg i crític de la cultura, Jean Baudrillard, afirma de manera ultracrítica que totes les necessitats són un invent del sistema, fins i tot les biològiques. Critica la societat del consum que tapa i erradica que hi ha escassesa al regne dels objectes. Creu que el fetichisme dels objectes crea un estatus i que per això fins i tot la persona més pobra vol una televisió a casa seva. Aquest estatus és l'objectiu de la classe dominant, crear súbdits i desigualtats. En aquesta línia, la publicitat crearia homes objecte, on el consum és l'única obligació necessària. La societat en la que vivim es vanagloria a diari de defensar els drets humans a qualsevol lloc del món on faci falta. Així s'organitzen guerres en nom de la pau que compten amb el suport dels organismes internacionals i, per suposat, dels Estats Units. Però quan cal fer la feina a casa, la cosa es complica i s'actua de manera molt diferent. A davant d'aquests fets, la població reacciona de manera estàtica, acceptant allò consumant i legitimant-ho sense discussió ni segones lectures possibles. Estats Units és un dels pocs països del món que no ratifica les convencions internacionals en drets humans, per la senzilla raó que no pot garantir que complirà aquestes resolucions. Mm.